kata malam minggu besok selepas maghrib sebelum isya, dandan yang cantik hari. Dengan satu syarat, kamu mesti sukses. Jangan sampai gagal kloni adikmu, biar bobo sore sore.